слухаем казку Пятра Васючэнкі «Каляровая затока», чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Пра страшную прыгоду, што здарылася з адной хахуляй неяк раніцою. Рэчцы было шмат затокаў, і не ўсе яны былі каляровыя. Была адна мясцінка, дзе вада бегла чыстая, што тая сляза. І жылі там жучкі, павучкі, чарвячкі, плавалі, поўзалі, куляліся, боўталіся, ганяліся адно за адным і часам, як не сумна мне пра гэта паведамляць, хрупалі адзін аднаго. Табе і калаўродкі, і дафні, і гідры, і лічынкі ўсялякія, камары, мухі, стракозы, што лётаюць у паветры, дзяцінства, аказваецца, у вадзе прабавілі. А ў вадзе, як і ў джунглях, усе адзін аднаго ядуць. Яшчэ жылі ў рацэ рыбкі, а над паверхняю вады віселі смарагдавыя стракозы. У дзяцінстве стракозы былі драпежнікамі, жылі пад вадой, лютыя былі, што тыя тыгры, накідваліся на розную драбнату без аніякага шкадавання. А зараз, як абраслі крыльцамі і сталі красунямі, дык прыкінуліся, што нікога не ядуць. Пэўна, думаюць, што драпежніц ніхто замуж не возьме. Ох, манюкі! Сцеражыся іх, камары ды мушкі! Вашых дзетак лічынак у юнацтве хрупала, а цяпер і за вас возьмецца. Зрэшты, не пра іх гісторыя. Чыя гэта норка хаваецца ў пяску над самай вадою? Невялікая, але утульная. А вось яна, гаспадыня. Яе доўгі цікаўны носік вытаркнуўся з норкі і нешта вынюхвае. Цікаўнае, а імя гаспадыні – Хахуля. Хахуля позна прачнулася, бо мела неспакойную ноч. Ноч – самы зручны час для палявання, і хахуля добра нацешылася, палюючы на пярловіцаў, п'явак і жучкоў. Жорстка, але што паробіш, нешта ж трэба есці. І цяпер яна, як прыстойная жывёлінка, вылезла з норкі і пачала каля рэчкі прыхарошвацца. Глядзіць у люстэрка вады і футрачку сваю чысціць. Ого, футрачка ў яе шыкоўная, так срэбрам і пераліваецца. І сама хахуля, паненка зграбная, дзіва што створаная для таго, каб плаваць, нырца даваць і паляваць. Хвосцік, лапкі з перапонкамі – любата, прыгажуня, элегантка, адным словам. Аднак сама хахуля не надта сваёй знешнасцю была задаволеная, асабліва носам. Но куды такі вырос, упікала яна яго. Навошта ты такі даўжэзны ды востры? Нос нічога не адказваў, а мог бы адказаць. Даўгі, каб вынюхаваць здабычу і ведаць усе навіны, мала табе. Не будзь такой цікаўнай. І паесці любіш таксама. Але нос маўчаў. Затое ў зарасніку нехта замукаў. Ды так страшна, што хахуля бутнулася ў рэчку і не паспела пабачыць, як над яе норкай навіс аграмадны капыт. Але хахуля расплюшчыла вочы, было яшчэ страшней. Па беразе хадзілі велізасныя рагатыя істоты на чатырох нагах, мукалі, рыкалі, хляпталі ваду. Потым пачуліся стрэлы, і з'явіўся хтось на дзвюх нагах. Ён страляў не са стрэльбы, а пугаю, якую хвастаў і па траве, і па каровах, і па паветры, і пры гэтым страшна крычаў. Хахуля зноў дала нырца і доўга хавалася пад карчамі. А калі яна зноў вынырнула, а чатырохногіх і двуногіх істотаў засталіся толькі сляды, а ад хахулінай норкі нічога не засталося. Дзве хахуліны слязінкі пакаціліся ў рэчку. Хахуля развітвалася з роднымі мясцінамі. Будаваць новую хатку яна не захацела. Будуеш, будуеш, а пасля зноў прыйдуць гэтай страшнай і ўсё разбурыць. Яшчэ і на яе чаго добрага капытом наступіць. Ай, хахуля выпраўлялася ў вялікую дарогу шукаць мясціну, дзе няма рагатых і страляючых. Можа, там атрымаецца новую хатку пабудаваць. Пра тое, як вадзяны клоп расказваў свае страшныя казкі, а падводныя жыхары іх слухалі. Дык дзе і калі мы пакінулі нашых падводных герояў? У каляровай затоцы, у той момант, калі з трубы апантанага алхіміка пачала цячы чыстая вада, што вельмі напалохала ўсіх. А баюся, што гэта чыстая вада, жахаўся вадзяны клоп. Бяда? Якая бяда? Данеслася з-пад карчоў. Гэта падала голас шчупачыха. Было ёй можа гадоў 200. Ну нічога, шчупакі і болей жывуць. Яна паказала сваю зяпу, аброслую водарасцямі, і стала гэтай зяпай шамкаць пытанні задаваць. Пытанне першае. «Бяда? Якая бяда?» Не дачула, шчупачыха ад старасці была глухаватая. Пытанне другое і трэцяе. «А вячэраць будзем? А што там у трубе смачненькага?» На гэтыя пытанні вадзяны клоп адказваў зусім няветліва. Зусім глухла старая калода. Ніякай вячэры не будзе, таму што з трубы цячэ чыстая вада. Вада, разумееш? Ось гэта дык бяда. Не проста бяда, капут, гамон, кадук. Зразумела? Авой, нема загаласіла шчупачыха. А што тут будзе цяпер? Нема. Гэта таму, што гучна яна не магла галасіць, як-ніяка яна была падводная жыхарка. «Што тут будзе цяпер?» «Нічога не будзе», – мудра адказваў вадзяны клоп. «Будзе тое, што здарылася з маёй прыяцелькай жабай. Яна жыла-была ў сваім царстве-гаспадарстве блізу аднае фермы ў калюжыне, поўнай аміяку. Назва калюжыны была «Смярдзюшка». Калі жабе пісалі лісты, дык адрас так і пазначалі «У смярдзюшку, да аднае жабы». Ай, аднойчы жаба пачала носам круціць. Чым ёй было кепска дурнічцы? Пахла ёй, бач, нясмачна. Маладая была, пераборлівая, мухі былі ў яе носе, бо аднымі мухамі жывілася. Лепш бы яна жывілася камарамі. Уцякла яна з калюжыны і пераскочыла ў сажалку. А ў сажалцы як на тую бяду была чыстая вада. Дык яна, бедная, ад непрывычкі тут жа і спруцянела. Такая вось гісторыя. «Авой! Авой!» З тихім стогнам азвалася шчупачыха, а на праўду. «Чыстая вада – гэта чыстая бяда!» «Будзе нам гора, як той жабе!» «Слухай, клопе, а хто такія жабы? Нешта не прыгадаю!» «Гэта холодныя, слізкія такія, важна патлумачыў клоп». «А-а-а!» – закивала сваёй мызай шчупачыха. «Ай, холодныя, слізкія, з калючкамі! Памятаю, ела такіх!» «Не, старая», – аўтарытэтна запярэчыў клоп, – «халодныя, слізкія, з калючкамі – гэта яршы. Яны ў нашай каляровай затоцы ўжо даўным-даўно павыдыхалі». «Авой, авой», – ізноў загаласіла шчупачыха, – «яршы ўжо павыдыхалі, а што з намі будзе?» Яна хоць і нема галасіла, але пад вадой было добра чуваць. І на гэты яе лямант прыплыў новы герой – маленькі шчупачок. Зялёненькі, што агурочак, зубастенькі, лабастенькі, жвавы да цікаўны. «Бабуля, чаго ты галосіш?» – гукнуў да старой шчупачок. що пачиха кінула галасіць і пачала бурчыць сабе пад нос. «Табе дзела! Хачу і галашу! А ты чаго тут скачаш?» «А я таму скачу, што есці хачу», – патлумачыў шчупачок. Размову жорстка перапыніў клоп. «Вячэра адмяняецца. Не будзе табе, малы, ні малака, ні чаю з какавай, таму што з трубы вада пацякла. Сталоўка зачынілася, невядома, калі адчыніцца». Тут шчупачок пачаў румзаць і капрызіць, як гэта любяць рабіць нявыхаваныя дзеткі. «Есці хачу! Есці хачу! Есці хачу!» Вадзяны клоп быў ва ўсім дасведчаны, просто не клоп, а падводная энцыклапедыя. Ён да ўсяго быў яшчэ і педагог, таму ён па-педагагічнаму вызверыўся на беднага маленькага шчупачка. «Цыц! Маўчаць! Слухаць маю вечаровую казку. Яна табе вячэру заменіць». «Не хачу казку!» — усё яшчэ румзаў шчупачок. «Яны ўсе ў цябе страшныя!» «Гэта будзе вясёлае і смешнае», — супакоіў яго клоп, «таму што яна пра клапа. Слухай, у адной рэчцы жыў-быў клоп. Вадзяны і ўсялякая іншая драбяза там боўталася. Рыбы там розныя, ракі, бабры, а на беразе жылі людзі. Яны зайздросцілі клапу, што ён у рэчцы жыве, што яму добра там, мокра. І вось тут з'явіўся дрэнны чалавек, алхімік. Ён ненавідзеў клапоў. Вось ён кажа: «Чаго яны там сядзяць? Добра ім там, разумееш, мокра. А я не пацярплю, каб каму-небудзь было добра, пакуль я золата не навучыўся з камення здабываць. Вось калі навучуся, дык няхай мокнуць». І ён ад сваёй лабараторыі працягнуў да рэчкі трубу. Тут ужо шчупачок не вытрымаў. «Дзядзечка клоп, а хіба гэта казка? Гэта ж чыстая праўда, ўсё пра нас». «Не спяшайся, малое, слухай далей», – казаў разважлівы клоп. «Наше жыццё, ці не тая ж казка? Дык вось па трубе пацякло ў рэчку усялякае такое, што золатам не назавеш. Ляшчы, плоткі, верхаводкі, галаўні, мінтузы – усе паплылі да гары пузам ад такой радасці. А вось клоп застаўся жыць, бо ён быў самы разумны. Ён першы зразумеў, што і з трубой можна жыць-пажываць і дабра нажываць. Што труба – гэта цывілізацыя. Шчупачыха, хаця і была глухаватая, лавіла сваёй зяпаю кожнае слова, праказанае клапом. І самае апошняе слова яе дужа зацікавіла. «А як? Як ты сказаў?» – перапытала яна. «Ці-ці! Што?» «Цы!» Клоп не паспеў паўтарыць слова «цывілізацыя», таму што ў каляровую затоку нешта боўтнулася і пачалася. Нагадаю, што мы слухалі казку Пятра Васючэнкі «Каляровая затока», якую для вас чытала Ліка Пташук.